на месте Оршанской битвы, ралля. Забружена речка Крапивна, где ворох тонул. По берегу речки дачи мясцовых землян. А бойни тае з іх ніхто і ніколі не чуў. Забытыя рыцары тыя, што перамаглі. Краіна зняверыла ў годнасць, магутнасць сваю. Адзіная чорная птушкі на гэтай зямлі. Адзіная песні аб вечным адзінстве пяюць. Колькі год морылі, каб прышлі маскалі з верай мовай сваёй і ўрадам. Толькі тым і жылі, врэшце рэшт даждалі. Дзякуй вам, дарагія браткі. А бітва Аршанская моўчкі, навошта аб тым? Паўсталі з калень, каб не трэба, не трэба на год. Заўсёды былі вы малодшыя, чысці браты. Прыбітый галодны ушэнт непісьменны народ. Прымайце ахвярванні, да і вырабляйце табар. Хай гіне культура, хай усюды заводы дымяць. Хай кожны маскоўскі халуй, гэта ваш гаспадар. Ты толькі ці варта пра гэта натхнёна спяваць? Колькі год марылі, каб лясы і палі перайшлі пад Москвы у ладу. Толькі тым і жылі, врэшце рэшт вы прыйшлі. Дзякуй вам, дарагія браткі. На месцы Аршанскай бітвы ралля. Забруджана рэчка Крапіўна, дзе ворах тануў. Па берагу рэчкі дачы мясцовых землян. А бойні тае з іх ніхто і ніколі не чуў.